الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الله رب العزة بحدا وبانتهاء رحمة ندي وبركة ندي دی دنیا کی خاص خلق باندیم عام باندیم خاص خلق باندی دینی رحمتنا و دینی برکتنا دی او عام باندی دنیاوی دی اللہ رب العزت خاص نعمتنا و برکتنا و دی چی داغی تعلق دے انسان دا زل سر دے دا نیت سر دے او دا عقیدی سر دے اللہ رب العزت چی دا چا پا حق کی ارادہ کری دلیا پزڑ کی رنا پیدا کوم تز ذہن کلاوم تید دنیا دی لن تنگ او پریشانو تجوننا او دا مصیبتنو او دا قسم قسم سوچنو فکرن خباسم او ده تداس زندگی ورکوم او ده سه حوصله او ده سه تحمل چه اپ دی دنیا کی دا محسوس کی چې زما دا ژوند د جنت ژوند دی. اگر چې دنیایي به تهیس شي حاصل نه وي نو به د زید زید پشان نو به خوراک د خوراک پشان نو به لباس د لباس پشان نو به نور د دنیا سامانونه هیڅ باندې. لیکن تد زړه با سرد دین دمرا پسرور کی او پراحت کی او پسکون کی چرے با دنیا دا حال ناڑو خبر نہیں. که مخلوق اپلا مبتلائی او راگیری او دا دنیا دا مصیبتونو پر سمندر کی غرقی گی و زبان دی والله رب العزت تراحت او د خوشاله او د خپل رضا ژوند تیری. دته دینی برکات دینی نعمتونه وی چې د خاص خلق ته حاصل لی. هر څوک چې دا واوري دا تمنا کی دا ارزو کی چیر دا سجون خزمونگم خواخ دے چی بنده پا کی دا دی موجودا بحران نا او دا دی موجودا توفان نا آمنی ارسو کی دا جون زمون خواخ دے. کله چې موږ تداوی تعلیم کو تفسیر کو تشریح کو یعنی تیار چا دا ژوند کو په قران سره حاصلي دا زندگی د انسان په قران سره جوړیږي. پس قران ته لاس واچو قران خپل کې قران خدمتو کې د سره ژوند تیر کې د سره ناستو کې په خپل وځي پریشانو نه بچې. څنګه لاره ول عزت انسان اوم دی له پیدا کړي بل سلنا سورة نمل کی ویلو ویوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب بآیاتنا اللہ یمون با قیامت کی راجمکو دہر امتنا یوڈلا دا باغ خلقی چلاوی زم دایاتونو تکذیب یکو زم دایاتونو انکار یکو زم آیاتونو پور استهزا او ټوکی کولی دا بیا ناشنا فوجی خوا دا فوج پکیومشتا فهم یوزعون خب تنظیم او په طریقه باندې وځرو لشي مخکې اورستو پکې نه وي شور او زغب پکې نه وي خفاره کیو ځاون حتا اذا جاءو تر دې چې ټول راځم شي ټول یو ځای تراغون شي قال اكذبتم بآياتي وبوی الله رب العزت چې بد بختو یا بد قسمتو تاسو زما د آیاتونو تکذیب کو تاسو زما د قران تکذیب کو ولم تحیتو بعلم او ځانوم په نو پوه کړي ځانوم مقصد ته نو رسولې. د قران هغه فهم او د قران هغه لوبي لوباب تاوزین کې نو راولینو زکام تکذیب کو قدیم دروغ وی. نبی بوئی چی اللہ مونگ توخنو آو کنا زمون خوڑیر کارو نو امیان خوبا دغا ہوئی چی اللہ مونگ توخنو مونگ دا دنیا دا کار ننوزگاری دوم مونگ زان لا خرچا مرچا پیدا کولا دیر اگرانو دیر اگرانو اچھے کم پکی دا مولان غنتی ناغی بوئی زم مصروفیات دیرو مونگ بار وقت گڑے تکاتو سٹیم دے تو مونگ دیر مصروفیاتو خواہ د چا با جنازه وا د چا با دوا وا د چا با ختم شریف وا د چا وا مبارکی وا د مونږ ډیر مصروفیات وا الله رب العزت بو ته وی چې اما ذا کنتم تعملون ما هو تاسو ذیل پیدا کړی وې نو تاسو سکارو نکولو ما او تاسو مصروفیات لنوی پیدا کری ما تاسو غم خاده لنوی پیدا کری ما تاسو مبارکو لاؤ تپو سنو لاؤ دی لنوی پیدا کری اما زا کنتم تعملون زخو نمانم دستادو کارو نسکو ما ما او تاسو قرآن لپیدا کری وی او تاسو چکم کارو نیادوی او کم مصروفیات یادوی انو غیظ پارما الله وی ساروی پیدا کړی وټ وټ جانور وتحملوا اسقالکم الى بلد لم تكونوا بالغی الا بشق الانفس الله غیظ پارما غټ غټ جانور پیدا کړی و چې هغه بارونه هغه پیټی هغه باغی تاسو لوري راوړي او بیا آخر زمانہ کی مدلہ گاڑی پیدا کریو متسنگ مصروف ہوئے زخستہ مصروفیت نمنم ہم مازا کن تم تعملو تا نور سکار کاؤ یا یو دا مانا دا دین دا چیدے بوئی چی اللہ ما هو قران نه ویلې خو ما نور عمل ډیر کړل منځونه مې کړې دي ختمونه مې کړې دي روزې مې نیولې دي خیراتونه مې کړې دي حجونه مې کړې دي عمرې مې کړې دي الله رب العزت وی اما ذا کنتم تعملون درا ته وایا چې قران دې نه ویلې دا عمل څنګه کاو من خواغا سوک کئی چه قرآن ویلی روجہ خواغا سوک نسی چه قرآن ویلی خیر خیرات و صدق خواغا سوک کئی چه قرآن ویلی نفلونا و تراوی و تا خواغا سوک کئی چه قرآن ویلی روچه تا قرآن نو ویلی نو دا عمل لسنگا کاو تا دیر ناشنا خبرو کلخا دا برا تخیر ولی عمل رستو دے و علم مخ کے دے نوچے وہ سڑی علم نہیں کرے قرآن نہیں ویلی نواب عمل سنگو کی تار دین بتا پوس کئی خوا چلنا رب العزت انسان لا قرآن نازل کو علمہ البیان او دا ته چلو خو چې دا سه به وایي دا سه به ځکه دې طریقه دا دې طریقه دا ارسي او تخولي دي کنه دا خصوصي نعمتونه خو دا دینی نعمتونه او برکتونه چې مونږ وی چې الله به حدا او به انتها رحمتونه او برکتونه دي خصوصین او غدادي هغه خلق باندې چې قران خواني قران وایي قران زده کوي قران سره تعلقي دا هغه خلق دا دومره ضروری خبره ما چلار ابو العزت خو کافرانو تا مشرکانو تا خپل دشمنان ویلی دي او مسلمانانو ته ویلی چې دا ستاسو دشمنان دي زمام دي اول او بیا ستاسو هم دي او دا قاعده ده چې دشمن له څوک زینور کوي دشمن له څوک پنانور کوي و بیام اللہ رب العزت وی سورہ توبہ کی وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ تو یو مشرک دے وچی دید پار رازی اوستان مطالبہ کی چے پیغمبر پاک مال پناراکا ورکا والا حاجر ہو پناول ورکا اسو دا پارا دید پارا نا چی دید مسلمان ملک ترازین و سیل کئی دید مسلمان ملک ترازین و میشوینی دید مسلمان ملک ترازین و شیطانی کئی و گمراہی کئی و تنگ تکور لراز نا نا نا حتی اسمع کلام اللہ قرآن خوڑیر لوی دسترخوان دیکھا دین ابھی سوک نمانی کہ چرا شا رازا دخو اللہ استاد پارا وڑو لے دے ہر چاہت اجازت تے چرا دی او قرآن زدکی او قرآن وائی او پا قرآن سراخ پل عقیدہ سما کئی پل عمل پی سئی کئی گورا اللہ رب العزت بھی دی کی بچا تمنا نہیں خواہ دا ډېر لوی دسترخوان دی نو په ناول ورکا په دې د پاره چې د الله کلام واوري ځکه ملک به اسلامي نو هر ځای نه به د قران आवाज راځي د جماعت نه به راځي د مدرسې نه به راځي او د کورونو نه په کې هم راځي او आवाज خو په اخره زمانہ کې ډېر لري دي نو زور به دې چې ته په یو کوڅه ځي په یو روټ بزی چې د قران درس باوري بیا خاص پروژه کې اوه د قران میا شو کنه چې دا قران واوري چې وسلته رڼا راشي دا بیا واپس ندی کلی تا چې زما دا کله دې زما دا ملک دې حتى اسمع کلام الله دا دومره ضروری خبره چې الله رب العزت وی کوم مشرک دې هم و تاسوائے ما و منی کوئے ما او دا قرآن تا درس نا و ایس سوک نا منی کئے حال سوک حضرت شیخ تبا قسما قسم خلق رات لو سم لیو و نیبو خوا یو بگر آگلیو قنداریو دا افغانستان کی اولوی خار دی خلق ډیر توبه اول راغلی او مرګ راوستو چې راشه تواو را ناول کې خوب شیخ اصول بیانول هغه دا خبره کوله چې قران سلور قسم خلق سره خطاب کوي مشرکانو سره يهوديانو سره نسواراو سره او منافقانو سره نو قندارې پاسې ده امر ګورې ولي په ما سره چې خطاب نه کوي زه خو نه مشرک ما نه يهودي ما نه نصاراو کې ما نه منافقانو کې هم نو چې ما سره خطاب نه کوي نو سره ناشته ما ا حضرت شیخ وی چې ورګه دا تاړم بیر وځ دکنه تا سره به هم خطاب کوي خو نن نه اګه ارګه سم خلق پکې وها هما نه نو پکې من نه وا ډیر براله دې اعتراض د پاره ځان به جوړ کړو سم کړو اعتراضونه به خپل استادان نه یاد کړیو چې دې اعتراض به وکړي دې اعتراض به وکړي ما یو لسه اعتراض وکړو شیخ به جواب ورکاو بیا وی وس دې اعتراض کوم چې تا دور وکړو زموږ حق دې کنه جګه تاسو کو نو طالب یې زغلې پاتې شو حضرت شیخ وتوی دا تاسو استادان دي تاسو ته سهولې دي هغه چې لرنو په دې مراد ځان سره لسته نه راوستو نور او کین استاد درسته نو قران وای چې حتی اسما کلام الله ارسو کی حجراوله راوله چې دا قران واوري چې دا ځان نه خبر شي د خپل جون نه خبر شي د خپل مقصد نه خبر شي چې دا پیدا شوی سلیما او دا کوم څه دا زید پر الله رب العزت دا خصوصی نعمت الله کړی دی او کوم وخت کې چې د قران دا ورو نو دا وخت نه پته لګی کنه ها چې بس علم هم دقاو ها علم دقاو خلفاو او خاص کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفاو او داغه شورا خلق بټول چې داغه کوم شورا وا کسلويختنه او کارسورو داغه بټول د قران قاریانو شيوخن او شبابن سبکه مشران او سبکه کشرانو خدا داغه شورا خلقو د قران خلق بس نيو بګيو او یېنا دا اور راغی وځو خلیفہ سره ملاقات کوما اوله سفارش وکم حضرت عمر وی راځي هغه چرته کیناستلوی توغو تو شال شبر نو بس رومبه خبره دا چې عمر ته خلق لا ارس ورکیو مونږ دی رکړیو اے عمرہ تے انصاف نہ کہیں تو زیادتے کہیں تو ظلم کہیں تو دا سکے دے شورو سردی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوئی کوڑی تلاس کاؤ چیدے خوارو پا خبرن پوئی کدے لکھو پینزم مذہب پکار دے وی اغرور ناس تو ناوی چے امیر المومنین اللہ رب العزت ہوئی چے خوز العفوان وَأَمُرْ بِالْعُرْفِمْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ پیغمبر تاوی چی مافی زان سر قیاد ساتا مافی رنکی او خپل کار کوا خپل دعوت چلوا امر بالمعروف کوا او دا جاہلان نمخوالوا او اے خلیفہ دا جاہل دیم عمر وی بیاړو غو نه کولی وکانه وقافا عند کتاب الله هغه ته چې به آیات وی کنه بس خاموش یا به هغه ځکه یو بل موقع کې ناستو نه اعلان وکړو خلق ته چې خلق لا تغالو فی الصداق پدې مار کې دومره زیاتې مکه وای چې پل اکونو مہارو جاتے مکوئے پاندہ زبان لکار کوئے دا خورا روی زنانہ پاسے دا اوی وی چې ان الله یعطی وانت تمنعنا الله مونږ لرا کی او تی مونږ نه منی کین اے عمر الله مونږ لرا کی چې کار سومری نو ته وی چې کوم دی ویلې دی ایو ته سورته النساء آیات وی وینرتم استبدال زوج مکان زوج فاتیتم احداؤن قنطارا فلا تاخذو منه شیئا کتاسو یو زنان اللہ پا مہر کی خزانی ورکڑی نو بس حضرت عمر خاموش شو او دیوی چی اسوابت امرأت و اختعا عمر خز پوشو عمر پوانشو نمرا خباغی کی عجزی وقا کدا بل رنگ سړی وینې وګورې چې سبلا به وتا غرولې وا خوایات واورې د نباس دا د ری په دونو کې د قران قدر او وقار او احترام کان وقافا عند کتاب الله خو دې په لدا خبرم وکنه چې هر بنده د قران نه خبرو هر بنده د قران نه خبرو ذکر یو عالم دے حسین ابن فضل اغمی المانر را غلو روینز تیوی چلا نوخت دوڑے روڑا جو میر ودہ شامی المانر دوڑے اوفر کرن ناگی دوڑے روڑا کی اے خودا نور سستا مانو او کاسے رست راغستی وا نشوروا کرن نو هغه چې دته ناغستا نو کاسه داسې شوه کګه شو نو شروع دا په لستونی او په لمنه او توبه خدای دوی شو جوړ ورځه نوري اوستیو خاستا سمبال کړی او اسری کړی نو رنگي سورشن چې هغه وین دیو کاته نو وی وی چول کاظمین الغیظه اللہ وی چه مسلمانان آدی چه غصا و لورشی ندفکیه دباویه ناو تاوی کزمتو بس دباو مکڑا کنخا ناغیوی والعافینا عن الناس اللہ وی چه مسلمان آدی چه ما فی کئی خلقتا حسین ابن فضل وی چه قد عفوتو عن کیم بس ماپ میکړ کنا او بس ته ناري اوري کنا آیات خلانه خلاص شوی والله يحب المحسنين بيرد الله محسنين ډیر خوخي چې احسان کوي خلق سره نو حسين بن فضل وی چې قد حررتو کې بس آزاد میکړ کنا تو وینځو ما آزاد کړی دا مې در باندې احسان وکړو ګورو ته دا ولي دا قرآن په جوان دی او قرآن پو جبان چیزی دنیا نا آپا لشکنا نا دا بلس نم نشتا دا بلس سوال نشتا دا قرآن سوال دے دا قرآن تپوس دے که قبر کے تپوس کی ملائک او سوال جواب دیور نکڑ سئی ناغی سوئی ویلا دریتا ولا تلیتا نظر کې عقل او نه دی قران ویلو نو سوال جواب دې ځکه صحیح نکړو کنه لا ذریتا ولا تلیتا وګورم الته وته وی چې خبره چې دا سوال جواب کې ولی فیل شوی تا کې کومه غلطي وا تا کې دغه غلطي وا چې قران دې نو لوسته نو زوس لګیا یا بس خپل چې څومره زینو کار وځي خراب وي خبر سکے چې د موت په وخت کې ملائک راځي او روح تناخلی او هغه خو پوشي چې سړی ګډوډ دی کار خراب دی نوم ذقوا توي چې الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم تا تاسو ولې داسې سم لل بولې زنه خبر نه راولې تاسو ته څوک نو راغلی چې زما یاتونه تلوستي وو زما کتاب دروای چا نه ولوسته دا خبره نقصانم دقه ده دا یو دنیا ده چې دی که څوک نه پوهیږي نور نور څه را مخکې کړي دي نور نور څه او هغه نور څه څه دي هغه هغه دي چې هغې ته ضرورت نشته هغې کې څه فایده نشته هغې کې د انسان نه د دنیا څه مقصد شته دی او نه د آخرت څه مقصد شته دی نو هغې له دومره زور ورکړی دی او حال دا چې الله رب العزت ویلو اهل کتاب ته ویلو یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير اے اهل کتاب او يهود نصارى راغه تاسو ته زمونږه عظیم شان پیغمبر دا غسکار دې په دنیا کې سره راغلي دې بیانې تاسو ته ډېرې هغه مسلې چې تاسو په ټیکړې وي په تورات کې چکه می ضروری خبرې وکنه دا عقیده او د توحید او د شرک رد ګوراغم په ټیکړې وي زه باغه بیانې دې لراغلې چې هغه بخکار کوي ویعفو عن کثیر او ډېری خبرې پریزی او ډېری مسلې پریزی چغې ته ضرورت نشته ضرورت نشته نو بے ضرورت خبرې خو نه کول پکار ا دې امت کې ټول بے ضرورت خبر را مخ کې شوې دي ښا بے ضرورت خبرې څنګه یې مړی اوري کناوري وای اوري چې ته په خپل لړاو لګې کنا بیا وتا ته پته ولګې مونږ څه خبر یو د ژوندو جدا لار دا او د مړو جدا لار دا یا خدای په دې باندې لګیاو زانیم حلق خلقم تیار کې پری خوځو سمر زمانه په دې باندې مولانو یو بل سره جګړه وکړه چې څو کوئی اوري څو کوئی نه اوري په دې جګړه وکړه غیر ضروری مسلې کله به وي چیر ملائک غره دي که انسانان غره دي وای بس تر کوانو ها سر ته به راځه ها دا ستاسو کامیابی مسله ده مدیو تعالی الله جنت درکې دې تساجد ته کله به دا په مخ هغه ستو چیر دا پیغمبران یوازې په انسانانو کې را لېګل شوی دي که پیریانو تومره لیگلی شوی دی وی داغی نتا پوسو کنو مون خوبا تا دا انسانانو اغو آیو او بیشمارو کنا وچی پا پیریانو که کم پیغمبران راغلی دی اگر داغی نتا پوسو کال تا داغت لور شا چرتا یا خدای توبا یا سڑی اوز دی تساجد تی دی پوری بن خطی او د یو طرف نه او بل طرف نه مدلل ذکر کی دا ډیره ضروری مسله ده و یا عفو عن کثیر دا پیغمبر بیان کړی کله په دې کې لګیای چې پیغمبران سمرو سسنو مونېو یا خدای ته وای کدا ضروری خبره نو الله بیان کړیو شمار به هم بیان کړو انمونه به هم را ته بیان کړیو کدا ضروری خبره وای دې تساجد ته غیر ضروری خبرې دای ښا کله به کې نوې خبر را مسله راو باسي چیرې پیغمبر وې په قبر کې ژوند دی نو نو یې ژوند ښه کړی دی حدیث کې خدا راضي چې ژوند دوزې مخدز مکه دی ادم روزې ګیډه ده زمکه نو چې دې ژوند دی نو بیا ولي ښه خاو دا سم مسله ده الله پیغمبر د دې په حق کې سویلې دي چتا چې دې کوشش وکړي او دې په سیو ګرځي او دې تلاش وکړي نه دا خو غیر ضروری خبري وي افوان کثیر دا مسلې وي چې الله رب العزت دې دا بنه بیانې چې هغه ته ضرورت نشته دې هغه کینه دا کې دې اصلاح راونه پکې دا عمل اصلاح نه نبکی ذا شرک رد دے و ذا بیدات رد دے نبکی احیاء ذا سنت تا ایس ناغا غیر ضروری مسئلے خوا دے پرا کلاو پا دے لگی آئی چی دا سپومے پا دے اسمان کی دا ککتا دا ویولی چی دا جواب ستاو شي نو ستا به ټول ضرورت حل شي کنا سو پات شي پکې کله وای چې د اسمان د سنه جوړ دی ضرور وای مونږ ته ځان پته شته چې الله رب العزت وی چې تاسو مې د خټې نه جوړ کړی دی مونږ ته د اسمان سنه دی ویلي مونگ تای دنور سندی ویلی دستور سندی ویلی چی دامی دا زمرودو نجول کری دی کدا دا زبرجدو نجول کری دی ادی تاجت سده ارسنه چی جول کری و چی سلی جول کری دی نو اغا خبر آو کا اغا نکے اغا رضی خبر آنکے چلانا بولی ازت دا کائنات سل پیدا کری دی دا رضې لپاره چې ته نه د الله توحید معلوم کې چې الله رب العزت وي افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج لا خلق ولي نظر نکي او نګوري د اسمان ته چې الله دې ځان څنګه جوړ کړی دی دې ته له وګوره کنه برخه او سمنګ می خیسته کړې پستور سره اسمر زمانه او شوي لیکن کرکشو نه دي اوس برابر دي ایسته حاجت ناراضي ښا نه سپایه ته حاجت راضي اني نلوي وګوره وتا ازما قدرت چې نه معلوم کا چې ډېر لوی ذات ته ازما کې تا وګوره نه هو کائنات چې الله د خپل وحدانيت لپاره پیدا کړی دي اللہ رب العزت خصوص نعمتنا و برکتنا پاچا باندې کړی دي چغی د الله د کتاب خدمت کوي د الله په کتاب سره خپل جون خیسته کوي د الله په کتاب سره پلا عقیده سموي او خپل اعمال سموي او د قران ذکر کوي او به بل ته خودنه کوي ځکه نبی علیہ السلام هم د قویل چې خیرکم بہتر پتا سو کہ سوک دی بہتر من تعلم القران وعلمه بس جو قران زکی او بل ته خی قران زکی اول طالبی او بیا استاد سی نو بل ته خی دا ډیره قیمتی سلسله ده او برکتی سلسله ده الله دې هرچاله نصیب کی مونږ ویلو چې دا الله ډیر لوی دسترخوان ده ها د دین چاته پابندی نشته ده هر چاته اجازه ته چې راضی دي او قران دې زده کوي قران دې زده کوي بغیر د سلالچ نه نه د ووټ نه نه د نوټ نه نه د نور څخه خدمت نه بلکې الله رب العزت پیغمبر پاک طویل او چې تعالی کوم خلق راضی د دې احترام کوه داغی قدر کوان ویزا جاک اللذین یؤمنون بی آیاتنا کلانچ راشتا تاوکسان چیزمون آیاتونو سر محبت تے قرآن ازدکی قرآن پی خوگ لگی فقل سلام علیکم تو پی مخکشا چی اہلا و سہلا و مرحبا پل زه تراله دا ستاسو زه دې ډیر پاسانه باندې رااله او ډیر فراخ ځای تراله ښه څنګه که ځای تنگ دی خو زړه ډیر ارت دی نو زړه به نه تنګ و کنه دا به ورته وایې ښه دا دومره لوی شان دی ښه حدیث کې راځي چې دې علم له څوک راځي دې علم له چې قرآن زده کوي نو ملائک و تا پلارو کې وزر غړی دا ولی رزن له طالب العلم چې دې خپن شي پریشان نشي اسه نه چې واپس روان شي کورته چرته شیطان او توسوسه وانه چی نو الله دومره قدر کینو همون غنی خبر کنه ها موږ د قران د قدر نه نیو خبر د قران د طالب علم د قدر نه نیو خبر نو موږ سره هیڅ قدر وی ذات نشته د خلقو ها نو په دا دنیا کې یو لار و د کامیابی لار و الله تعالی سیدون کې لار و الله وی چې په دې را روان شي نو ماته برا رسیم نو رټول لار کېږي دې داغه نزان ساته غره فتفرق بكم عن سبيله نو آیت مقدسه د سوره یونس کې الله اعلان کړو دنیا ته چې ایو الناس ټول دنیا ته دا الله اعلان کړو قد جاءتكم موعظة من ربكم راغتا استا وعظ و نصیحت کسو کوئی چیز وعظ کوم نو قرآن راوالا کسو کوئی چیز وعظ اورم نو اے قرآن واورا کسو تا کیننے گانو تا کیننے دا رنگ پرنگ وازونا یا خدای تو بس شیطان دیکھو پس وجب آنے خلق دا قرآن نا محروم کینو خواہ خواګه وازونه و تر امخ کی چیر ډیر خوګ نه تی وې ښا الکه وای دا حال و چې د قران عاشقانی باغی باندې قران خوګ لګي فیزا تلیت علیم آیاته زادتهم ایمانا الذی تواعظوا نسیت ویلی وشفاء لما فی الصدور دې قران کې علاج دې دا غمرزونو چې بسینو کې پیدا کیږي په دې سینه کې سي کفر شرکی جهالي بغزونه او حسدونه او خپل مین کې یو بل سره قطعي صله رحمي نه خپل ولي نه دا ټول د زړه مرزونه دي سینه دا په قران سره لري کیږي چې دې تکین استنو دا مرزونه بدن لري شي او دا رحمت للمؤمنین او دا قرآن په دنیا کې راهنمایي ده کلار ګورې نو قرآن لراشم که هدایت ګورې نو قرآن لراشم که د الله رضا ګورې نو قرآن لراشم که جنت دې مطلبې نو قرآن لراشم هدن و رحمه دنیا کې راهنمایي ده او په آخرت کې رحمت دې دا الله ترغیبات تھی خپل کتاب ته خلق را بلی چې راشه د هدایت کتاب دار د رحمت کتاب دار د دین تخت مغوره او دې ته په ادب کینه دې بدل په خپل خلی لراضی ښا قران داسې کتاب دی چې ته ادب وکینو په خپل باندې خلی لراضی ښا ته ځان ته حیران چې الله دا قران ما څنګه زده کو ته ما څنګه زده کو زه خو پالیب با نه پویدم بس دا چې تران از دیشن الله دې رو روزان ته نور ران از دې کوي کنه الله رب العزت دې قرآن سره زموږ شوق او محبت پیدا کی الله رب العزت دې زموږ دا کورونه او زموږ دا جماعتونه په قرآن رڼا کې او الله دې موږ شرک او بدعت نه بچ کی واخر دعوانا الحمدلله.